Sehemu nalia, moyo ninaumia. Kila siku maugumvi unanikia mapia. Ina maana nataka useme moyo wangu hautambui. Thamani ya mapenzi ndio imefika kwa watu. Nikapiga nyimbo bado, nikakupa moyo bado, nikakupa life na shula ila baby bado. Nikapiga nyimbo bado, nikakupa moyo bado, nikakupa life na shula ila baby bado. Just to know.